dobry dzień, dzień dobry pana lekcji rymologii. Tuż, tuż, kac, odwieczny rymus, tuż techniką. Doskonale mia technik rymu, stopnie tajemniczenia. Tysiące stylów, no ho, ho, gdzie on jest? Jak się mi zwieją, nie, nie jesteś bynajmniej nim ty. Nie jesteś kanskę w maczu, bambus, bagrak i mister klacji, wibracji, mister czystości głosu, mister tego tamtego, mister rozgłosu. Jestem najlepszy, mówi całe rzesze osób. Te, synek, pojmujesz sławę w zły sposób. Kams, gotowy do przyjęcia głosu u nas w sposób. W krainie, kepa planatora, rymologia wybiega w nowe przez morza, zielone krainy, jeziora i morza. Kamsa nauki w rymologii kończyć pora. Co z tego to nie ja, to tyle tombola. Ajajaj, co z tego plebka się pobierza. Ajajaj, to rymologia uderza. Ajajaj, co z tego plebka się pobierza. Ajajaj, to rymologia uderza. To ławka, siągawka, nerwowa wielka czkawka. Słaby twój rym, odpada jak kawka. Życiowa huśtawka, mimo starań swych nie nauczysz się tych rzeczy, które umiem tylko ja oraz ona, duszę posiada. Nie każdy ją ma, co drugi się stara. Para z dala od mojego słowa. Mówię wciąż o doba, że lekcja jest gotowa. Rymologia powstała od płynności słowa. Co ma twoją czachę wypełnia, uzupełnia braki mózgu twego, siwe znaki. Ataki na kartę, kolorowe szlaki. To wypracowanie bez oceny, pozostanie kruganie. Proszę nie płacz, nie ociera łez, ty poczujesz rym. Zapraszam na test. Ajajaj, co z tego prędko się pobierza. Ajajaj, to rymologia uderza. Ajajaj, co z tego prędko się pobierza. Ajajaj, to rymologia uderza. Mam szerokie spodnie i małe obcasy. Jestem krótko mówiąc, trzeba siódmej klasy. Na geografię to ja nie trafię i z wielkim rykiem pójdę na muzykę, a potem na plastykę. I z wielkim rykiem więc że i swe klasy liczę, kiedy zmierzam w kierunku stosunku i różnicy. Byli tacy w lice nauczycieli już od niedzieli. Składam petycję o korepetycję sztuki pięknej rymologii. Co się zowie, zdobi moją piękną szkołę. PR kwadrat jest swoim, że to nic nie szkodzi. Mnie to nie obchodzi, wielką trwogę. Z rymologiem spotkać się i dostać piątkę. Z rymologiem spotkać się i dostać piątkę. Ajajaj, coś wielką prędko się pobierza. Ajajaj, to rymologia uderza. Ajajaj, coś wielką prędko się pobierza. Ajajaj, to rymologia uderza. Rym, rym, rym, rym, rym, rym, rym, rymologia, języka, biologia, analogia, słowa ciągle coś rozpoczyna się od nowa. Partytura to nowa tura, muzy, akustyki burzy, a styki me zagrały, zagrały styki tajne i techniki rymowania. Słowem brylowanie i nadania tytułu rymologa. Być baronem słowa to kwestia honorowa na terenie X-Loga. Ze Mater, Mephiston, The Diabolo, Baku, Bambu, Solo, uderzenie solo, solo, Salomona, decyzja, nawiedzona wizja, interwizja, myślenia, wyzwolenia, pokolenia, generacji X i nadanie rotacji, skrajnej sytuacji, 3X, stan fakty. Ajajaj, co z wielką prędko się pobierza. Ajajaj, to rymologia uderza. Ajajaj, co z wielką prędko się pobierza. Ajajaj, to rymologia uderza. Zadanie domowe na lekcje gotowe. Panie i panowie, panowie i pani, oto moje porównanie. Rymologia to nie to samo co patologia, a to inna jest logika, z której wynika, że siła fizyczna jest już mityczna. Siła słowa jest teraz praktyczna, nowa owa rytmiczna, teraz poznawana, doglądana, jest uznana. Mego rymu odmiana jest nowa, nowe te są moje słowa. Słuchaj uważnie, bo zaraz zacznę, powiem to rozważnie, zważ mnie. Jestem w nieustanej walce, o co o rym słowo? Pomyśl już głową, czy stawianie rymu jest proste? Choć początki może są żałosne, nie załamuj się, gdy rymujesz trochę źle. Aczkolwiek po cokolwiek rymuje, ktokolwiek i z dnia na dzień lepszy jest. Rymowanie jego gest, rymowanie, skandowanie swej techniki ulepszania. Ajajaj, co z tego prędko się pobierza. Ajajaj, to rymologia uderza. Ajajaj, co z tego prędko się pobierza. Ajajaj, to rymologia uderza. Ajajaj, ej stary, bez jaj. Jestem tu po to, by z ochotą wytłumaczyć tobie, ile znaczy dla mnie ten przedmiot samouka, więc zastukaj w siódme drzwi i miło mi hihi. Klasę przemierzam i uderzam. Obracam globus, to ja, rachimologos, znów namierzam cel i nawiedzam nowy obszar psychiki. Z logiki przepalone mózgu styki, stąd krzyki. W dziedzinie praktyki, rymologii i jej technologii pierwsza lekcja. Ach, ta perfekcja, kto ją posiada i nią włada, chyba on? Wertowanie stron podręcznika, nauka o tajnikach, rzucenie rymem zielonej krainie, do końca niepojętej, ej, granicami nieobjętej, tej? Idę na przechadzkę, unikam zasadzkę oraz zbieram wszystkie punkty napotkane. Na drodze w głąb puszczy wchodzę i odchodzę, papa. Pamiętaj, praktyka czyni mistrza, ha. Ajajaj, coś z wielką prędkością pobierza. Ajajaj, to rymologia uderza. Ajajaj, coś z wielką prędkością pobierza. Ajajaj, to rymologia uderza, stary.